राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र मास शुक्ल पक्ष षष्ठी विक्रम संवत 2054 13 अप्रैल 1997 को राम रामसी थल में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम सबसे श्रेष्ठ है। ये मनुष्य जन्म होने पर भी अपने कल्याण की इच्छा है, ये सबके नहीं होती है, ये कम आदमियों की होती है। और कल्याण की इच्छा होने पर भी अच्छा संग बहुत कम मिलता है, क्योंकि जा कहीं सत्संग होता है, व्याख्यान होता है, कथा होती है, प्रसंग आता है, तो वहाँ प्राय करके जीव का कल्याण कैसे हो इस तरह में बातें कम होती है। साधनों की बातें होती है, दूरी व्यवहार की बातें होती है, कथाओं की बातें होती है, इतिहास की बातें होती है, परंतु जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, ये बात कम होती। ऐसी बातें होती तो ऐसी बातें होती हो तो वो कल्याण करने वाली चीज है, उस पर विशेष ये दुर्लभ है, उसका विशेष ध्यान देना चाहिए। ये दूसरी दुर्लभ नहीं है, ये दुर्लभ है। खास चीज जो सत्संग है वो क्या है? सत का संग। सत संसार में सत रसत दो ही चीज है, ना सतो विदित भाव ना भाव विदित सत, दो चीज है सत रसत। मानो शरीर जितने के दिखते हैं ये सब परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाले हैं, और इनमें रहने वाले जीव है वो सत है, वो नष्ट होने वाला नहीं है। ये हमारे भारत की प्रसिद्ध सर्वसम्मत और सर्व समर्थ सर्व सबको ज्ञात ऐसी बात है, हरेक जगह नहीं है ऐसी बात। दूसरी बात मैं सुनी हूँ, कहता हूँ, पता नहीं है मेरे को, परंतु सुनी है उस बात, ये बात निश्चित मेरे जैसी है कि भारत में ये चीज है कि मरने बाद भी जीव होता है, उसी गति होती है, औरों में भी है, परंतु उस जीव की गति कैसे सुगमता से कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये बात बहुत कम मिलती है। हमारे यहाँ भी इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, ध्यान बहुत दिया है, हमारे शास्त्रों ने बहुत विवेचन किया है, विवेचन करने पर भी ऐसी बात बहुत कम मिलती है उस विवेचन में पुस्तकों में जिनमें सुगमता से कल्याण हो जाए। और ऐसी बातें भरी पड़ी है शास्त्रों में, भागवत देखता हूँ तो उनमें बहुत भरी पड़ी है, परंतु उसको अलग करके बताए नहीं जाते, इस वास्ते वो समझ में नहीं आती। चलते चलते बातें समझ में आ जाती है तो वो चलते में निकल जाती है, उसको पकड़ नहीं पाते, तो उन बातों को पकड़ करके एक तरफ विचार करते कहे जाए, ऐसे बहुत कम आदमी हो गए कि जिससे जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। सार चीज सारम तत्व ग्राह्य व्यापारी से फलगु, सार से मिलेगा, सार ग्रहण चाहिए, सार संतों के बारे में हम तो सार ग्रहण के सीरी सार चाहते हैं, सार बहुत कूड़ा करता है उसमें सार, इतना दही होता है उसमें मक्खन इतना निकलता है, सार चीज मक्खन में घी दे तो सार चीज कम मिलती है, तो सार चीज क्या है? जीव का उद्धार हो जाए। हमारे भाई बहन सुनते हैं परंतु विशेष लक्ष्य नहीं देते, विशेष ध्यान नहीं देते, अपने उद्धार की बात बहुत दुर्लभ मिलती है, समझ में जल्दी आती नहीं है, उधर ख्याल विशेष करते नहीं है। तो ये मेरी प्रार्थना है कि इधर ख्याल विशेष करें, इधर ध्यान विशेष दें, ये दुर्लभ चीज है। मैं बताता हूँ, ये अभिमान नहीं करता हूँ, मैं मेरे को ऐसी मार्मिक बातें दुर्लभता से मिली है, इस बात भुगतियों भोगियों में इस बात कहता हूँ। तो ऐसी बहुत मार्मिक भीतर की बातें है, वो अगर हमारे समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, बहुत जल्दी उद्धार हो जाए। तो उसमें खास बात पहली क्या है, सबसे पहली बात यह है जो शास्त्र से विरुद्ध है, लोक मर्यादा से विरुद्ध है, आपके भी विचार द्वारा देखा गया तो विरुद्ध है, ऐसा काम मत करो। सबसे पहली ये बात है, जिसको आप ठीक नहीं समझते वो आप करते हो तो आपको पूछा जाए कि इसके परिणाम में आपका कल्याण होना चाहिए, आप बताओ न्याय करो। जो आप उचित समझते हो वो तो करते नहीं, और जो अनुचित समझते हो वो करते हो, तो इसकी दशा अच्छी होनी चाहिए, इसका परिणाम अच्छा निकलना चाहिए क्या? आप स्वयं सोचो बात, इसमें कहने की उलाने की जरूरत नहीं है, स्वयं समझ में आ जाती है बात कि इसे कल्याण नहीं होगा। जो ठीक समझते हो तो कम करते हो, अरे करने में तत्परता नहीं है, जो बेठीक समझते हो बड़ी तत्परता से करते हो, दान पुण्य कितनी तत्परता से करते हो, और इनकम टैक्स की और सेल्स स्टोरी कितनी तत्परता से करते हो, किसमें विशेष ध्यान तत्परता का है। अन्याय पाप करने में जितने छिपाना दूसरों को न पता पता भीतर भीतर से कितने गहरे भीतर उतर कर वो करते हो, क्या भगवान के भजन करने में ऐसे गहरे उतरते हो? परमात्मा तत्व क्या है, कैसा है, इसको समझे। मैं उलाना नहीं देता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह आप लक्ष्य करें, इधर ध्यान दे आप विचार करें तो क्या होगा, काम को बहुत बड़ा ज्ञान हो जाएगा। कारण क्या है कि भगवान ने मानव जन्म दिया है तो मानव जन्म के साथ में विवेक दिया है, और वो विवेक शक्ति दी है जिस शक्ति से आपको परमात्मा को पहचान सको, और वो आपको उद्योग करने का योग्यता दी है, वो सामर्थ्य दी है आपको जिससे आप परमात्मा प्राप्ति कर सको। केवल इधर ध्यान न देने से गलती हो रही है, जैसे आजकल पढ़ाई करने वाले परीक्षा में पास होने की चेष्टा करते हैं, शास्त्रों के सिद्धांत को गहरा समझने की चेष्टा नहीं करते। हमारी संस्कृति पढ़ाई है, दर्शनों की पढ़ाई है, व्याकरण की पढ़ाई है, तो इसमें पास कैसे हो जाए, इस तो ख्याल होता है, पर तात्पर्य क्या है, क्या इसे मतलब है, उन खास बोध है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो खास समझ है, उसके जो तत्व है, इस तरह ख्याल करते ही नहीं, क्यों पास हो जाए बस रट ले, नकल कर ले, दूसरी बातों पूछते हैं, गुरु बता दें ये याद कर लो मैं पास हो जाओगे। पास में लौकिक में तो पास हो जाओगे, क्या घर में ज्ञान हो जाएगा, उसको बात भीतर से लक्ष्य समझ लो। ऐसे हरेक व्यवहार में बाहर की बातों में तो बड़ी चतुराई है, बड़ी समझदारी है, सजावट बड़ी सुंदर करेंगे, उसमें तो ख्याल करेंगे, कोई कमी नहीं रह जाए, कमी तो सुधार में ठीक करेंगे, परंतु भाव में हमारे कमी रह जाएगी उसकी चिंता होती है, उधर ख्याल करते हमारे प्रेम में भाव में समझ में कम होती है, उसको तो कैसे समझे, इस पर ख्याल करने की जरूरत है। मनुष्य में विशेषता इसी बात की है, किस बात की, विवेक की। जितने पशु पक्षी आदि जितने हैं उसमें ये विवेक शक्ति नहीं है जो मनुष्य में है, खाने पीने की, रहन सहन की, शीत घाम की, आराम की, ये तो उनमें है योग्यता, समझ भी है, परंतु कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, ये समझ नहीं है। देवताओं में है परंतु ये भोगियों नहीं है, भोगों में ही ज्यादा लगे हैं, इसमें नहीं लगे हुए हैं। नरक नारकी जीव है, वे दुख भोग में लगे हैं, वे सुख भोग में लगे हैं। इस तरह विचार करने का अवसर और बुद्धिमानी मनुष्य में ही है, ये खास मनुष्य अधिकारी है, और ये भी इस तरह नहीं कर रहे कौन करेगा बताओ, और को तो पता ही नहीं, जानते ही नहीं, कर सकते भी नहीं, योग्यता भी नहीं, अधिकार भी नहीं, उसमें बल भी नहीं है, और आप में बल भी है, आपकी योग्यता भी है और आपके पास सामग्री भी है। उस सामग्री में से लगा सोचे कैसे निकल जाए, कैसे हो, कैसे उद्धार हो। अगर ये उत्कृष्ट अभिलाषा हो कल्याण की तो कल्याण बहुत सुगम है, परंतु अभिलाषा उत्कृष्ट चाहिए। प्राण शब्द यही कहते हैं कि बड़ा कठिन है, बड़ा उद्धार बड़ा कठिन है, कल्याण बड़ा कठिन है। ये प्राय सुनते हैं और मैं पढ़ता भी हूँ, पुस्तकों में भी आता है, परंतु लोगों में विशेष ये प्रसिद्ध हो रही है बात कि ये काम जल्दी नहीं होता। युक्ति देते हैं जल्दी हो तो बहुत होना चाहिए, बहुत टोली बननी चाहिए, कितना कितना उद्धार करने कितने आदमी। पढ़े लिखे साधन करने वाले समझदार और साधन कर उद्धार चाहने वाले उसमें लगे हुए आदमियों की भी ये बातें हैं। साधारण की बात दूर गई, पढ़े लिखे पंडितों की बात दूर गई। जो साधन करते हैं तात्विक बात समझना चाहते हैं, तत्व बोध चाहते हैं, भगवान की भक्ति चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं और उसमें लगे हुए हैं, ऐसों के बीच में भी जैसे कि नहीं जल्दी नहीं होगा, ये देर लगेगी, मेरे काम पर आ। तो ये वास्तव बारे में तत्व की बात नहीं मिलती है, ये जस्ती नहीं कि जल्दी कलर हो सकता है। लोगों कहते तो समझते नहीं, पर हमारे शास्त्र में लिखा है बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। जो वर्षित में आता है एक फूल को ऐसे मरने में देरी लगती है, तत्व ज्ञान में देरी लगती है ना, ऐसा शास्त्र में आता है। और युक्ति से भी सीधी बात है, ध्यान दें आप, वो परमात्मा तत्व है, वो सब जगह परिपूर्ण है, उसका कभी किसी जगह किसी व्यक्ति किसी वस्तु किसी घटना किसी परिस्थिति में किसी अवस्था में अभाव नहीं है। जब सब जगह भाव है तो उसको प्राप्त करना कठिन कैसे हुआ? कठिन तो वो होता है हम इस देश में, वो और देश में गए, अथवा वो उत्पन्न हुई नहीं है, वो पैदा करो मिल जाएगी, अथवा उसको बनाना पड़ेगा तब मिलेगी, रोटी बनानी पड़ेगी, ऐसे बनानी पड़ेगी, ऐसी चीज में देरी लगती है, दूर देश में वो जाना पड़ेगा, वहां से दूर देश वहां से लाना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, उसको परिवर्तन करना पड़ेगा, उसमें दूध से दही हो जाए ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दूर नहीं है, असंभव नहीं है, अप्राप्य नहीं है, सब वो नित्य प्राप्त है, नित्य निरंतर प्राप्त है। नित्य प्राप्त वो ही है, संसार नित्य प्राप्त नहीं है। जिसका त्याग करना है उसका तो नित्य निरंतर आपसे वियोग हो रहा है। अपने जो स्त्री है पुत्र है परिवार है कुटुंब है धन संपत्ति और जमीन जायदाद रुपये पैसे आदि है पद आदि का अधिकार है, ये सदा आपसे अलग हो रहा है निरंतर। जिससे बुरा होकर उस परमात्मा प्राप्त करो, अरे वो परमात्मा प्राप्त है नित्य निरंतर सदा साथ में, भूला मिला आप मैं हूँ इससे भी नजीक है, आप दूर हो अपने आप को, जो आप कहते हो मैं हूँ ये आप दूर कहते हो, शरीर को लेकर अंतकरण को लेकर सूर थोड़ काल तीन शरीरों को लेकर कहते हो, वो इस सरल से अलग होकर आप में समझेगे सुख इनकी से परिपूर्ण है झोंका जो अस प्रभु हृदय अचत सत चेतन घन आनंद राशि। रामायण आया है कि व्यापक एक ब्रह्म अगुण सगुण दो ब्रह्म दो स्वरूप बताया, तो अगुण किसको बताया था? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन धन आनंद राशि अश्वप्रभु हृदय असत, ऐसे सच्चिदानंद रूप हृदय में विराजमान है निरंतर, कभी दूर होते नहीं, हो सकते ही नहीं कभी। अश्वप्रभु हृदय असत अविकार और अविकार पुरुष है, निर्विकार वैसे के वैसे मौजूद है सबके है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्ट थे, पानी मात्र के हृदय में विराजमान है, सर्वेश चाहू हृदय सन्निविष्ट हो मत स्मृति ज्ञान सबके हृदय में अच्छी तरह से हूँ पूर्ण से पूर्ण तरह से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो समान रीति से सब जगह कहीं ज्यादा कमती नहीं कि महात्मा में ज्यादा हो अवतार तो हम कम हो दुष्ट में कम तो हो संत में ज्यादा हो सदाचारी में ज्यादा हो दुराचारी में कम हो, बिल्कुल नहीं है। समोह में सर्वभूत सब गुरु बोले ऐसे कैसे, जैसे तत्व जीवन मुक्त महात्मा में ऐसा कसाई भी वैसा रख रही है भाई, वहाँ कम हो जाए कुछ मलिन हो जाए, वहाँ कुछ और तरह का हो जाए, ऐसे छोटा हो जाए, ऐसी बात नहीं है। है जैसा का जैसा जीवन मुक्त महात्मा तत्व जी में वैसा कुछ होगा, सबके पास वैसा वैसा। अब वो देखते नहीं दृष्टि, अब मनुष्य में देखने की शक्ति है और पशु पक्षी में शक्ति नहीं है। भगवान को मेरा मनुष्य कह सकता है क्या, पशु पक्षी कह सकता है क्या, नार की जीव कह सकता है क्या, स्वर्ग के जीव कह सकते हैं? स्वर्ग के जीव सुख भोग में लगे, वे दुख भोग में लगे हैं, वे बेचारे निरंतर ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, ख्याल ही नहीं है दिल का। उत्तम से उत्तम गाय मानी जाती है, गाय के ख्याल है भी कल्याण क्या होता है, ऋषि क्या होता है। वो मौका केवल मनुष्यों के लिए है, सब संसार मनुष्यों के लिए बना, मनुष्यों को अपने लिए बना भगवान ने, कि ये मेरे को मेरा अपना कहेगा, मेरे पास आएगा। वो सामग्री है, वो वक्त दिया है, वो योग्यता दी है, वो अवकाश दिया है, अवसर दिया। भगवान ने मनुष्य के साथ पक्षपात किया, कहते हैं मैं सब है समूह, और सम होते हुए भी अवसर दिया। 84 लाख जोड़ी भुगतने के बाद मनुष्य दिन मिलता है तो उसे मनुष्य दिन पहले देते हैं। और एक सिद्धांत की बात तो और हमने सुनी है पढ़ी है, आरंभ भी आरंभ में मनुष्य जन्म लिया करना, आरंभ में आरंभ भी मनुष्य जन्म से हुआ है और अंत भी मनुष्य जन्म में होगा। ये जो 84 लाख जोड़ी नरगर स्वरगर ये जितने ये बीच में होते हैं, आरंभ मनुष्य जन्म का आरंभ, आरंभ मनुष्य जन्म से हुआ जीव का और अंत भी इसी जन्म में होगा। जैसे सांकर होती है उसी एक जगह खुलने की जगह होती है, तो खुलने की एक जगह होती है, सब बंद है, सब अच्छी तरह से खुलती नहीं, वहां से वहां खुलती है तो वहां ही बंद होती है, वहीं खुलती है, बंद भी वहीं होती है, सब लपेट करके वापस वापस वहां से खुलेगी। तो मनुष्य जन्म से ये सब शुरू हुआ काम, अब अंत भी मनुष्य शरीर में ही होगा, यहां से ही खुलेगा, ये अवसर है। मनुष्य जन्म के किए हुए पाप पुण्य भोगते हैं, जब नरक और होते हैं, नरक और स्वर्ग स्वतंत्र नहीं होते हैं। मनुष्य जन्म में किए हुए पापों का भोगने के फल भोगने के लिए 84 लाख जो नहीं है और नरक है, पुण्यों का फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि भोग हो गया है। वो पाप और पुण्य में नहीं मिलती हो, मनुष्य जन्म मिलता है वो उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। अरे पहले पहले मिला भगवान के साथ प्रेम करने के लिए, एकाकी नरमते आपने सुना हो ना उपदेश भगवान की, एकाकी नरमते अकेले भगवान मन नहीं लगा, तब एक बोझ से जुड़ गया। तो खुद भगवान ने अपने प्रेम के लिए, अपने खेल के लिए बनाया। इस बात प्रेम के भूखे हैं भगवान, तो भगवान की भूख दूर कर सकता है मनुष्य। मनुष्य में इतनी शक्ति है, भगवान ने दिया दिया क्या, पैदा ही दिया, इसलिए अब पैदा किया उसमें श्री जी को भी पैदा किया, आपको भी किया, तो श्री जी तो केवल भगवान ही तरफ लगी, तो सबसे श्रेष्ठ हो गया, वो साक्षात भक्ति का स्वरूप हो गए। और अपने ये गलती हुई है, तो इस वास्ते मैं कहता हूँ आदि में आपका अवतार क्यों हुआ है, पहले ही पहले मंदिर क्यों हुआ है, भगवान से प्रेम करने के लिए। और वो ही अब हुआ है, अब क्या है, वही एक बात है, जो आरंभ की चीज है वही आदमी ली है हमारे को, हम इस जन्म में परमात्मा प्राप्ति कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, ये अवसर आज है, ये अभी मौका है। ये इस वास्ते बड़ी सजग होकर इस तत्व को समझो, सत्संग का मौका मिला इसमें भी बेपरवाही करो, बेपरवाह करो, कभी सत्संग आए कभी नहीं आए, कभी पाठ में आए कभी नहीं आए, कभी सुने कभी नहीं सुने, और ये पसंद नहीं हो तो और जगह जाओ, इसकी खोल तो करो, बंद करो, मैं ये नहीं कहता था हमारे यहाँ हो, ये अच्छेता नहीं है। कहीं भी जाओ इस खोज को लगन लगन चाहिए, लगन के तत्व की समझ रहे थे वो अपनी होनी चाहिए। उनकी बेपरवाह नहीं, बेपरवाह हो तो संसार की भोगी करो, जिसमें तो परवाह नहीं करते, बड़ी तत्परता से भोगते, अन्याय रीति से भी, पाप से भी, साथ ही विशुद्ध मर्यादा विरुद्ध भी भोग भोग ले, मर्यादा विरुद्ध भी संध्या कर ले, ले लें कर ले। सोचते नहीं है कि मर्यादा विरुद्ध काम करते हो मनुष्य में हो दशा क्या होगी, सोचते ही नहीं, उसमें इतनी रुचि है किसी सुनते ही नहीं, और जिसके लिए धर्म है उसकी परवाह ही नहीं। करता करो, इस सोचो, मौका है, बड़ा सुंदर मौका अवसर है, अवसर हरदम मिलता नहीं है, दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुष हो देहा, हमारे शरीर दुर्लभ, देवताओं के ये भी कठिन है, वो दुर्लभ शरीर मिले भी फिर भी अपने कल्याण की इच्छा दुर्लभ, और कल्याण की इच्छा होने पर भी वास्तविक जानकार आदि बहुत कम मिलते हैं। आपने ढूंढा है, मैंने भी ढूंढा है, मैंने भी विचार किया है, खोज भी करी है, भटका भी हूं, फिरा भी हूं, इच्छा भी नहीं है कोई शब्द मिल जाए। मेरी प्रकृति में ऐसा है ना, शास्त्रों पर श्रद्धा विश्वास होने पर भी मेरे विशेष राह को जानकार मिले, शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्र में हमारी बुद्धि की प्रधानता होगी, परंतु कोई अनुभव मिलेगा तो उसकी प्रधानता होगी, तो उससे जो लाभ होगा वो शास्त्रों से नहीं होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में बहुत बातें हैं, जिस हमने इतना उद्योग किया है हमारे कृपा करने के लिए, आश्चर्य था कितना परिश्रम कितना किया है, कितनी खोज की है, कितने प्यारे उतरे है हमारे कल्याण के लिए, उन्होंने कितना उद्योग किया, आश्चर्य था उनकी कितनी कृपा रही है, कितना उनको परिश्रम हुआ है। जैसे माँ की जैसे लगन होती है बच्चे के पालन में, उतनी अपने पालन की बच्चे की खुद की इच्छा नहीं होती, भीतर नहीं होता इतना। इसी तरह से हमारे कल्याण की इच्छा जितनी नहीं है, जितनी हमारे कल्याण करने की इच्छा ऋषि मुनि संत महात्माओं की भीतर रही है, ऐसे संत हुए, उनकी पुस्तकें देखने से आश्चर्य पड़ता है। भागवत का प्रसंग देखते हैं तो विचित्रता दिखती है, बहुत विलक्षणता दिखती है। रामायण देखते तो कितनी विलक्षणता, गीता देखते तो कितनी विलक्षणता, कितनी अनुपता, कितनी गहरी बातें भरी हुई है, तो उनके हृदय में कितनी दया है हमारे कल्याण के लिए। तो उनका जो कहना है लिखना है वो अपने लिए, आज तो आदमी अपने डिग्री पाने के लिए लिखता है, संतों ने डिग्री पाने के लिए लिखा, लोगों में प्रशंसा हो जाए इसके लिए लिखा, दया प्रदर्शन हो गया। अभी वर्तमान में होने वाली संतों की भी बातें मैंने सुनी है, श्रेष्ठ श्री जयदास जी की बातें मैंने सुनी है, साधन करते थे तो उस समय मैं पागल कर देता, बहुत से लोग कहते खूब खुबेड़ो बावड़ो, खूब सिंह जी नाम था पिता का, तो खुबेड़ो बावड़ो कहते हैं बावड़ो पागल, समझता नहीं, उनकी बात मैंने सुनी, उनके मन में आई बहुत विशेष लाभ हुआ, तो उनके मन में आया कि कोई किसी को पता लग जाए और कोई लाभ हो जाए, किसी को और वो लाभ हो जाए, उनकी ऐसी मन में आई। परंतु कहूं तो मेरे को तो पागल समझते हैं, मेरी बात सुनेगा नहीं। एक मित्र हनुमान दास जी बोलने का मन में आई कि वो मेरी बात सुनेगा, तो उनको लिखा पात्र कि तेरे से बात करनी, इस तरह से प्रकट हुए, बताया नहीं किसी को, भजन क्या मतलब है, तो ऐसे बहुत कम होता है। इस बात में गहरे उतर करके समझने वाले सदा से ही कम आए। भागवत में देखो तो विवाह हो जाए, मेरे को राज्य मिल जाए, मेरे को अमर हो जाओ, समझो इस भावना वाले ही ज्यादा मिलते हैं। तत्व की प्राप्ति वाले चाहने वाले कम मिलते हैं इतिहास में भी, और आज जमाने में तो कोई अकाल ही पड़ गया है और अभाव ही हो रहा। अभाव नहीं होता हमारी भागवत में तो ऐसा है। तो सज्जनों हमें विशेष सचेत होना है, विशेष सावधान होना है, कैसे कल्याण हो, उद्धार कैसे हो। स्वयं लगन है, वो लगन होने पर बात मिलेगी, वो पकड़ी जाएगी। भूख से भोजन पचता है, प्यार से जल अच्छा लगता है, इस तरह से उसकी अभिलाषा पूरी बातें अच्छी लगेगी, वे पचेगी, काम में आवे। नारायण नारायण नारायण नारायण, बड़ी कृपा है आप लोग पधारे हो, बहुत दूर दूर से इकट्ठे हुए हो, बहुत बड़ी बड़ी कृपा आपकी। और सुनो और अगर बढ़ो नारायण।